Special a fost acțiunea noastră pe acest an. Astăzi, în ultima zi, avem parte de cele mai mari valuri. Marea ne arată cât de frumoasă poate să fie în ultima zi. Și ne mulțumește că am fost alături de Ian și în această vară, nu? Adică... Da, sunt atât de mare cât astăzi este interzis căldatul toată ziua. Avem steagul roșu arborat acolo de salvamari. Am avut și 2005 incidente, din câte am înțeles, dar, s-au în final, sfârșit cu bine. Dar în final, imaginile sunt superbe, poze, filmulețe, toată lumea profită de valurile astea frumoase. Ultima zi de Summer Kiss Kiss in a Mix, Olix, DJ Young împreună cu voi. Summer Kiss Kiss in a Mix, așadar. Începem cu Olix Inno și Starchild, Obsesia Verii 2011. Seniorita, varianta Kiss Kiss, puțin mai încolo, îi avem pe Keo și Schizo Skills live aici în Beach Barul Kiss FM cu un single nou, o piesă nouă în premieră. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Kiss, ahoy! Kiss Kiss in the Mix. Kiss Kiss in the Mix cu DJ Young and Olix. Kiss Kiss in the Mix. Kiss, kiss in the mix cu DJ Young and Onyx. Hey, señorita, ¿cómo puede ser tan linda? Hey, señorita, esa noche con la Freedom. I don't wanna wait. I don't wanna wait. Not one Summer Kiss Kiss in the Mix. Asta ar putea să fie, fără doar și poate, piesa cea mai importantă pentru ultima zi de Summer Kiss. Da, e imnul ultimei zile de Summer Kiss aici la Costinești. Bine, urmează piesa care, cred că asta o să fie imn, de fapt. Da, dar și asta, don't say it's over until it's over. E ok pentru ultima zi. E cu mesajul ăla perfect pe care îl aștept o vară întreagă, ca până la urmă să realizez că trebuie să plecăm. Orice început are și un sfârșit, nu? Da, adică într-un fel ne dorim să plecăm, că știm că vine concediu. În alt fel, parcă n-am mai plecat de aici, că ne place atât de mult la mare. Și încă e soare, încă e lume la mare, încă e vreme foarte frumoasă și parcă mai sta așa o săptămână. Da, dar din păcate nu poți să faci baie. Azi este scăzatul interzis. Așa că dacă nu poți să faci baie, de ce să mai rămâi la mare? Te uiți la valuri și la fetele topless, că da, sunt multe. Multe, foarte multe, din cauza valurilor, să știi. Da. Cu cât mai multe valuri, cu atât mai multe fete topless. Numai la Summer Kiss Kiss in the Mix din Costinești. Bun, asta să fie piesa de azi. Ok, următoarea de care zicea Olix. Avem, să zicem, sau să lăsăm surpriză? Nu, hai să lăsăm surpriză. Da, da, să lăsăm surpriză, așa. Cine pe plajă poate recunosc piesa, cei din țară care ne ascultă, aproape 3 milioane de oameni sunt cu urechile pe noi, ca în fiecare weekend, recunosc și ei piesa. Avem deja o găleată de dedicații strânse aici, sau găleata e strânse deja, o să le citim în câteva minute, dedichisuri lăsate de către cei de pe plajă, pentru cei de pe plajă și pentru cei de acasă. Iar puțin mai încolo, Beach Barul Summer Kiss vin live, Cheo împreună cu Schizo Skill să ne prezinte o piesă pe care o știm foarte bine și să ne vorbească și despre un viitor single care e în lucru acum. Bun, hai să continuăm cu piesa surpriză, da? A doua piesă pentru ultima zi de Summer Kiss, să spunem din categoria imnul ultimei zile. Ora 16 și 16 minute, cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss, plaja, mâinile sus! Ahoi!

Kiss in the mix. Kiss Kiss in the mix. Asta e piesa aia cu mamasita care face favorul, nu? Vorba lui Cheo. Da, cam așa. Hai că e timpul, e momentul. Domnul Cheo, hello. Bine ați venit la mare. Hey, bine v-am găsit. Ce faci tu la mare? Cum a venit să te bronzezi? Am venit aici la valurile astea mari. Am venit cu placa de surf. Stai așa, e și domnul Schizo aici în față și... face niște filmulețe. Și te pricepi la surfing, la astea? Wow. Asta a fost din greșeală. E o problemă care Schizo are și în live tot timpul. Da, eu tot timpul reușesc să fac fluieră, așa. Fluieră non-stop. Da, okay. Sunt un pierd de vară și un pierd de vară fluieră tot timpul. Da, apropo de pierd de vară, acum 2 ani era o obsesie cu piesa asta pe la mare. Toată lumea o cânta, o fredona. Cel puțin noi am ascultat-o în drag. Sper să reziste în timp și fiecare vară să fie cu pierd de vară. Adică e cel mai bun feeling când ești pierd de vară. E cu mesaj adevărat oricum. Da, e personală, e cea mai personală piesa mea. Sau când pierzi vara, cum o pierdem noi de azi, pentru că azi plecăm. Da, și s-a dus vara, am pierdut-o. Bine, vara rămâne aici, plecăm noi de fapt. Păi, ce faceți la mare, așa pe final de sezon? Păi am venit să vă vedem pe voi în primul rând și în plus în seara asta avem un concert în Mangalia cu turneul Mix Music Evolution. Deci cei care vor să ne vadă live în seara asta la ora 10 în Mangalia. De seară, în Mangalia la ora 10. Intrăm ca să știe toată lumea de aici, de pe plajă, mergem, mănâncă exact. Și după aia așteptăm la concert. Și bezi ceva și pe urmă la Mangalia. Și venim la concert și ne îmbătăm acolo direct, nu? Nu ne îmbătăm, că nu e voie. Nu e voie. Suntem în direct cu Marcel. N-ai voie. Cu apă plată, sigur. Ne îmbătăm cu apă plată, exact. Apă plată și Hamzi. Și muzică bună și Hamzi. Multă muzică bună. Dintre apă plată și Hamzi e o combinație ciudată. Da, nu, eu nu mă bag. Nu știi, nu? Nu mă bag. Bun, cu alte cuvinte, vezi cânta piesa aia pe care noi știm foarte, foarte bine, pe care o să auzim și azi la noi, diseară pe scenă. Da? Pentru că domnul Cheo a venit liber la mare. Eram sigur că o să facă Olic gluma asta. Normal, am venit liber la mare. Evident. Acum câteva săptămâni, Andreea a fost liberă cu fetele. Da, era vreme urâtă, tu ai venit cu soarele și valurile mari. Sau eu cu tăia Andreea aici, cu voi eram liber la București. Foarte frumos. Dar azi ești liber la mare, așa încât... Azi sunt liber la mare. Puteți să ascultăm piesa pe care o știm foarte bine și ne place foarte mult. E pregătit aici, liber. Și apoi revenim cu voi în Beach Barul Summer Kiss în direct. Așadar, Cheo liber, după care povestim și ascultăm noul single Cheo împreună cu Schiza Skills. Yeah! Liber la Kiss FM. Să mă nec într-o sticlă de vin. Și vreau oricând să mă simt liber să zbor, să știu că am trăit înainte să mor. Prin lume să trec un pic mai ușor. Poate că totul e scris în stele. Eu nu stau să citesc în ele. Vreau să simt că trăiesc pas cu pas. Știu că nu înțelege. Nu vreau nici un destin să mă lege. Să fiu un prizonier în viața mea. Oricât mi-ar fi de greu, vreau să visez că din probleme pot să evadez și liber să trăiesc. Eu n-am nevoie de bani, nici de mașini. Nu vreau să mă plâng să ai un chin, să stau să mă nec într-o sticlă de vin. Și vreau oricând să mă simt liber să zbor, să știu că am trăit înainte să mor. Prin lume să trec un pic mai ușor. Greu, vreau să visez că din probleme pot să evadez și liber să trăiesc. Eu n-am nevoie de bani, nici de mașini. Nu vreau să mă plâng că viața e un chin. Să stau să mă nec într-o sticlă de vin. Și vreau oricând să mă simt liber să zbor, să știu că am trăit înainte. să trec un pic mai ușor. Eu n-am nevoie de bani, nici de mașini. Nu vreau să mă plâng, că viața e un chin. Să stau să mă nec într-o sticlă de vin. Și vreau oricând să mă simt liber să zbor. Să știu că-am trăit înainte să mor. Prin lume să trec un pic mai ușor. Asta e piesa Liber, o știm foarte bine. Liber la mare, putea să fie varianta a doua. Ne întoarcem în Beach Barul Kiss FM cu Cheo și Schizo. Aveți un turneu prin țară, să ne spuneți despre el câteva cuvinte. Care păi, turneu știu că a început de A început din aprilie. Nu, de fapt a început la mare, tot la mare pe da, în luna aprilie. Și de atunci suntem plecați peste tot în toată țara și vom fi până în ianuarie 2012. Fiecare weekend până în ianuarie. Va. Până în 2012, dacă da, mai apucăm anul ăla. Da, da, da, sper asta e așa, lasă-mă că tot numai prostii din astea văd la televizor. Eu care mă uit foarte mult la Discovery. Foarte și tare. E foarte ok pentru că așa ne-am cunoscut mai bine cu Schizo. Eu l-am sunat, îmi plăcea foarte mult Pierre de Vara, eram fan Pierre de Vara și am zis... Da, și ți-a plăcut și cum o cheamă videoclipul. Mi-a plăcut maxim, dar acolo nu mi-a plăcut de Schizo, mi-a plăcut de altceva. Și am zis să facem o colaborare împreună. A ieșit piesa Fac Ce Vreau, care e o chestie foarte, foarte cool, care țineam foarte mult să o fac. O piesă mai specială. Și am zis să plecăm și în turneu împreună. Deci în fiecare săptămână, în fiecare weekend suntem peste tot împreună cu trupă live. Și cu ocazia asta se leagă foarte multe între noi. Adică avem deja o grămadă de piese împreună și se lucrează la următorul meu single care va apărea. Piese, întâmplări, pățanii, nopți albe. O grămadă, odată cu turneu se întâmplă, se împlântă. Și alte aventuri care nu se povestesc live. Și foarte mult, asta e foarte important, pentru că vreau să spun, e foarte tare Schizo live, pentru că e cu trupa mea pe spate și e un produs genial. Deci, vă dați seama, hip-hop cu live pe spate e da, e puțin, genial. Adică nu prea auzim în România hip-hop live și pe rock. Cu ocazia asta auzim hip-hop live cu tobe, bas, chitară, clapă și sună într-un fel, adică. Foarte tare. Ok, hai să auzim piesa de care ziceați, pe care o cântați în turneul vostru, pe lângă Liber, o piesă pe care știm foarte bine că lumea o cântă cap-coadă, tu lași microfonul jos și lumea cântă piesa Liber. Cam așa e, da. Pe lângă piesa Liber, hai să auzim super piesa de care vorbeam. Fac Ce Vreau. Fac Ce Vreau. Fac Ce Vreau la Summer Kiss Kiss in the Mix live de Beach Ball Kiss FM. Cheo și Schizo Skill. Hai să auzim aici, grași ca mâinile sus. Ok, cheii mi-au un dex. Când se va termina, oricum eu te împac cu sex. Și să-ți mai spun ceva, nu sunt cel mai bun de aici, dar am să-i țin locul până vine el ce zici. O dai de stil închici, faze tipic feminine. Eu pot să stau aici fără să mă cer cu tine. Că mi se pare gay, eu n-am nimic cu ei. Dar tu ai gura mai mare ca un salariu NBA, hey. Vrei, nu vrei, eu o să fac ce vreau. Am creier de bărbat, tu o să plânge, o să beau, beau. Toate fetele strigau și-mi zâmbeau, wow. Acum țipă doar una de parcă sunt bau, bau. Fac ce vreau, e doar reacție la situație. Ești rachetă că dai reacție la relație. Îți place să te cerți, pentru asta e vocație. Ignor și număr stele până fac o constelație. Fac ce vreau eu, yo, yo, yo. Viața prea scurtă, mai bine s-o iei la mișto, yo, yo, yo. N-am niciun stres, baby, eu fac ce vreau eu. Baby, I recentă piesă Cheo, împreună cu Schizo Skills. Am zis că pe lângă asta mai aveți o piesă în lucru, nu? E noul single Schizo. Nu, deci pot să le spun povestea. A visat, mai bine tu, da. A visat Schizo într-o noapte că e că a câștigat la loto. Și a făcut o piesă despre chestia asta. Ai visat și numerele sau? Știi faza aia când mi-am închis microfonul. Te trezești și notezi repede numerele. Da, nu, n-am făcut, dar am făcut o piesă. Și sper să fie mai bine decât... Ah, ok, bun. Să fie mai bine decât la loto. Da. Ai înțeles. Excelent, bun. Mulțumim frumos, băieți. Bă, mie îmi place mulțumim piesa. Și noi. Tocmai era, ziceam inițial că nu știu, dar mi-aduc aminte de ea. Am auzit-o acum ceva timp. Hai să ne spuneți repede pe final data de contact pentru fani, Facebook, Twitter, da, site-uri. Facebook e cel mai simplu la Schizo. Schizo Skills Music. Și la mine este Cheo Music. Vă așteptăm pe Facebook-urile noastre. Acolo aveți toate datele concertelor și pentru turneul Mix Suntem Music foarte Evolution. Personale acolo, avem poze de la baie, din poze bucătărie, cu, de peste cu căței, cu vorbim pisici, cu fanii, cu oamenii. De la baia din mare, dar tu spui de baia da, de acasă. Bineînțeles, da. Ah, okay. Baia de peste tot. În care baie ne aflăm, acolo este și o poză. Poze foarte din bucătăria bine. Lui Schizo. Exact. Basta maximă, Cheo și Schizo. Mulțumim. Vă succes în turneu. Mulțumim, vă pupăm. Vă pupăm, ceau. Pauză scurtă și ne întoarcem cu încă o piesă înainte de ora 5, nu? Atât mai avem timp de o piesă, nu? Da, nu știu. Hai că vedem. Plus, o piesă de la Schizo Skills, bineînțeles. Cea mai bună muzică. Preluăm tot controlul și punem doar Schizo Skills în această zi. Până mâine, în continuu. Domnul Dan la București, pauză. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. It's summertime. Kiss FM. Apropo de topless, summer, summer, kiss, kiss in the mix. Yo, summer, kiss, kiss in the mix. Doi DJ mixează topless astăzi în beach barul Summer Kiss. O să vedeți pozele. Până acum număram zilele, acum număram orele cât mai avem de stat în direct. O oră și vreo 10 minute, 14 minute, cam așa mai avem de stat în direct. Da, dar tu pleci în seara asta acasă, eu rămân până mâine. Aha, aha. Să fii sănătos. Mâine cine e la radio? Oh. Cine? Olix? În concediu? Da. Cică sunt în concediu. Da, mă duc pe la radio, e frumos. Da, da, trebuie. Adică dacă oamenii ne cheamă, dacă oamenii ne vor. Da, oficial pleci în concediu miercuri, am înțeles, nu? Cum? Ne spui da, și nouă miercuri unde plec, mergi? Miercuri plec. Pentru fane, așa, pentru fane, unde mergi miercuri? Hai mă zi. O să zic la radio, nu, n-are, acum zice. Hai mă, tu să crezi, unde mergi în concediu? Da. Nu? Zic o eu? O să povestesc luni marți, nu știu. Bine, luni marți, ok. E rușinos, e timid. Da, ce ne lăudăm atâta să știe toată lumea nouă. Vida, ok, hai să continuăm tracklist-ul live de la mare Summer Kiss Kiss in the Mix, ultima zi, ziua cu numărul 58, Olix și DJ Young împreună cu voi. Înghesuim 3 piese în 10 minute. Dacă reușim, câte un minut fiecare, facem un hit mix. Cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss, five people. Welcome to Central Bay.

Știe mult prea multe pentru vârsta ei. Uite cum te ține după fusta ei. Vre, te-a făcut din vorbe două. O să-ți aduc mâncare la spitalul nou. No, te joci cu focul, nu-i de tine. Nu știu cum n-ai văzut, are ceva în privire. N-ar fi trebuit să uiți un lucru. O fi bine îmbrăcată, dai goală pe dinăuntru. Are inima de piatră, e fată, te șteaptă. Tu ești prostul care încă o așteaptă. Bre, n-auzi că joacă în altă ligă. N-auzi când toată lumea strigă. E sofisticată, mă, vezi cum se îmbracă, mă. Nu mai bani, zice, lasă-mă. Tipa asta e o bavă, mă, nu e de tine. Că-i sofisticată, mă. Prea sofisticată, mă. Sofisticată, mă. O fi stricată, mă. Ca niște paria, înghesuiți prin case, cu fete pe strase, cu ID-uri false și fețe dubioase. Atât de puși pe făcut bani, ca arabii puși pe făcut bombe pentru americani. Printre fum de mici și manele și țuică, polițiștii au început să ne pună pe fugă. În țară la grătare au avărut șeptare, ciubane și merțane, case de milioane. Ăștia au făcut bani, băi, coane, chiar și din căutatul prin tomberoane. Mediu afacerist la noi e foarte trist, că se face în stil maradonist. N-avem nevoie de viză ca să cucerim vestul. Noi avem bani pe restul. Suntem aia care la mierlic pe Ceaușescu. Când poliția ne doară, ne știm bine textul. Da, da, ne știm bine textul. Da, da, ne știm bine textul. N-avem nevoie de viză ca să cucerim vestul. Eu nu subscriu, băi, eu să rămân în țară. Pe voi restul vă pup și o să ne vedem la vară. Yup, I really wanna say yeah. George Hora se află lângă Beach Barul Kiss FM. Suntem în față, suntem la Teșghea, așa. Stai așa că n-am plăcut microfonul. Se pune microfonul, apăsăm lung pe el. Gata, e pornit. Hello, hello. Bună ziua, salutare. Hello, salutare. Domnul George, bine ai venit la Costinești. Cum te nu ai tu o bere rece lângă tine la ora asta, așa, la mare? Foarte rar beau bere. Dar o să ne iau cam în jumătate de oră, cam așa. Da? Da, am înțeles. Nu, a zis să vină lucid la emisie și după aia... Barman, să vină berea. Se curge cu bere. Ok, știm piesele pe care le-ai făcut până acum, pe care le-ai produs, inclusiv pentru Puia, cea pe care am ascultat-o și pe care e și vocea ta. Cum a început combinația asta cu Puia, cu șmecheria, cu să cânti, să faci, să... Au ieșit foarte, foarte tare. Cum v-ați cunoscut? Cum a început? În 2008 m-a contactat pentru albumul Românisme 1. Am început de la undeva în Balcan și am continuat cu Change, VIP, American Dream și cea mai recentă Vest Sălbatic. Pur și simplu s-a legat o chimie frumoasă de 2 ani. După care au ajuns și băieții de la Haikyuu la Timișoara cu o piesă, a ajuns și Camelia cu o grămadă de... Bine, Camelia, sora ta, a ajuns la București, s-au ajuns cunoscută cu o grămadă de alte piese. Da. Bun, și că vorbeam de Puia, deci ai 4 piese făcute cu Puia, 5. Album, 5 și cu mulți alții, nu? Da, în principiu... Nu sunt foarte mulți care lucrez. E Puia, e DJ Andy cu Stella, e produsul meu personal Voxis. Camela și George Hora, produse mai hip-hop underground, da, și Eli și Mark din Timișoara. Foarte bine. Și pe lângă toate astea ai și niște piese solo. Da. Ai piese solo pe care YouTube le căutăm, le găsim cu peste 700.000 de view-uri pe bucată. Da. Bun, ce piese ai solo? În principiu, până acum am făcut piese pentru Viral. Au fost 3 single-uri. Prima a fost Elio, al doilea Ochii ei și al treilea I Need Somebody. Acum vom asculta Ochii ei. O piesă foarte frumoasă, foarte pozitivă, okay, despre relațiile pe internet. Foarte tare, despre oamenii care trăiesc și iubesc pe internet. Ochii ei se scrie O-K-I-Y-E-Y. Exact. Exact cum se scrie la vorba lui George pe net acum la noi, da. Da. Bun, hai să ascultăm piesa și apoi ne întoarcem cu George Hora live la Beach Battle Summer Kiss din Costinești. Ne mai spune una, două, trei lucruri. George Hora, care trebuie să spunem, este în vacanță la Costinești. Hai, spune-ne pe bune, trebuie să audă toată lumea cum te-ai decis. Astăzi plecăm la mare. Da, de pe o zi pe alta am luat trenul pur și simplu ca orice român și am venit la Costinești. Foarte tare, uite, mi se pare genial. Dacă aș putea, jur, aș face chestia asta. Ai timpul necesar să lași toată munca la o parte și să iei trenul. Frate, gata, azi am plecat la mare. Ia. Și de la Timișoara ai ceva drum de făcut, adică... Păi ia-mă diseară trenul, mergi până la Timișoara, te plimbi cu el și vii la București mâine, că am înțeles că ești și în studio. Da, nu. Adică o să iau trenul, o să ajung la București, ajunge, e ok. Nu, Olic, să ne anunțe, vezi că mâine iau trenul. Ok, hai să fac emisiunea în direct din tren. Hai, da, să auzim George Hora, Ochii ei, live la Summer Kiss Kiss in a Mix. Party people, are you ready? Dă-mi poză, my space, high five, nu contează. N-am mai făcut așa ceva niciodată. N-am mai vorbit așa ceva cu altă fată. Îmi place să zâmbesc, îmi place să pun smiley. Îmi place cum îmi scrii, îmi place că ești funny. Vorbesc în fiecare zi, sunt împreună, dar nu se țin de mână. Se vede în ochii ei, yeah, yeah, yeah, ochii ei, yeah, yeah, yeah, ochii ei, yeah, yeah, yeah, că iubește. Se vede în ochii lui, lui, lui, ochii lui, lui, lui, ochii lui, că doar pe ea o dorește. Do, do, do, do. Alright, cum ești, ce faci, cum te cheamă, dă-mi poză, my space, high five, nu contează. N-am mai făcut așa ceva niciodată. N-am mai vorbit așa ceva cu altă fată. Roagă-o pe mama ta dacă te lasă. Să mergem la un suc, la o terasă. Să mergem la un film sau lasă, lasă. Mai bine să-l vedem la mine acasă. La mine mult mai fain că am DVD și plasmă. Am DVD și plasmă. Am DVD și plasmă. La mine fără fițe putem mânca semințe. Am DVD și plasmă. Am DVD și plasmă. Se vede în ochii ei, yeah, yeah, yeah, ochii ei, yeah, yeah, yeah, ochii ei, yeah, yeah, yeah, că iubește. Se vede în ochii lui, lui, lui, ochii lui, lui, lui, ochii lui, că doar pe ea o dorește. Se vede în ochii lor cum e să fii îndrăgostit. Se vede în ochii lor. S-a terminat piesa Ochii ei, George Hora. Ne întoarcem cu el live în Beach Barul Summer Kiss. Ne suntem obișnuiți cu variante extended, variante lungi, nu da, radio, așa, și tăiate. Eu căutam altă piesă între timp și zice George, vezi că e gata. Puh, și s-a terminat. Ha, stop. Ok, să ne spui de Camelia. E un produs nou. Ai un videoclip foarte, foarte interesant la piesa asta nouă aici. Da. Piesa Come Again este al doilea single al Cameliei. Primul videoclip oficial l-am terminat de curând. Este filmat și produs în Timișoara de mine. Produs, editat, regizat de cine? De mine. Da, un fel de Sergiu Nicolaescu, variantă timișoreană. All in one, all inclusive. George Hora, all inclusive. Da, da, da. Păi totul să ia, știi cum e, 3 plus 1, ca la pizza, știi? Da, da, da, da, da, să fie. Cică, hai să facem o piesă, muzică, versuri, orchestrație, masterizare, videoclip, imagine, foto, shooting, editare, mai zicem? Mai sunt, da, oricum da, mai sunt, mai găsim. Da. Uite, trebuie să spunem, Studio 66 este chiar la voi acasă. Da, Studio 66 este label-ul meu personal, sub care sunt destul de mulți artiști pentru mine, zic eu. Eli Mark, George Hora, Camelia, Voxis și Shine. Și Shine, bineînțeles, băieții de la Megastar, timișoreni, de fapt, da. Sau da, da, bănățeni, da, mai exact, din zona de acolo. Da. Ok, hai înainte de final, înainte de a auzi Camelia, Come Again, să ne zici data de contact pentru fani, Facebook-uri, Twitter, site-uri. Da, Facebook-ul Camelia este Camelia Oficial și al meu este George Hora Oficial. Cu capa, da? Exact, Camelia cu capa. Ok, noi cu capa, mă gândeam, George Hora, unde-i capa, știi? George Hora cu capa. Ok, hai să auzim Camelia, Come Again. George, mulțumim frumos, baftă mai departe cu piesele, cu studio, cu producțiile. Mulțumesc frumos, vă doresc și vouă o vacanță frumoasă în continuare. Să fie, mulțumim. Uite, acum începe, de fapt, vacanța pentru noi. Eu am o zi până mâine, Olix pleacă azi, tu stai până miercuri, am înțeles, la Costinești. Eu stau până pe întâi, da. Până pe întâi. Foarte frumos. Bun, vă mulțumesc frumos și mă bucur că v-am văzut. Și noi îți mulțumim, George, ce zic, bronz plăcut și... Nu că ai avea nevoie de bronz. Am, trebuie. Uite, și vorba băieților de la Moving Elements, hai să berem! Ciao, ne auzim! Come Again, ciao. Camelia, cea mai bună muzică, se ascultă la Kiss! You got the flavor when you're feeling the bass. The rhythm is so groovy, it's all over your face. I can see you smiling. I can see you smiling. You got the flavor when you're drinking champagne. I guess you got a reason why you're looking my way. No, there's no denying. Cause I can see you smiling. But I don't really care what's your name, who's your girlfriend. I just wanna have some fun with you tonight. I just really hope you feel the same. But I really don't know, I really don't know, no. Come again. Got the flavor when you're drinking champagne. I guess you got a reason why you're looking my way. No, there's no denying. Hey, hey, cause I can see you smiling. But I don't really care.

piesa cu ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba bye. Bye. Avem dedicații foarte, foarte multe. Fiate cum sună asta. E un, nu știu, o pergament, foaie, o foaie dintr-o carte, da. Yeah. Are 4 puncte de dedicație. 1. Wow. Pentru fetele și băieții de la Universitatea de Vară 2011. 2. Toate fetele să apeleze de la pânză. 3. Scrie mare, va urma. Și punctul 4, toate fetele să vină la hotelul camera 503, semnează Dani. Aaaa, numai că nu știm hotelul, că nu putem să-l spunem, că e reclamă, chiar așa, să Dani, și o poză cu el, să vadă fetele, dacă sunt interesate, adică... De la Alex și Senta, pentru Cami, Vlad, Dana, Bole, Sorin, Andreea și Julie. Pentru Marian din Arad, de la Lori, cu mesajul Te iubesc, vrea Saint-Tropez, a fost piesa. A fost de la Victor din Suceava, pentru Cristina Te iubesc și pentru prietenii din București, petrecere frumoasă. Pentru cei mai buni prieteni ai noștri, Otilia și Vlăduț, simță tot așa, vă pupăm, Milinca și Creața. De la Bogdan din Oradea, pentru Carmen cu mesajul Te iubesc și pentru toți prietenii din Oradea. E cu 2 de i? Nu, cu unul singur din păcate. No, nu se mai scrie cu 2 de i, da. Ți-am zis. Da, e fiță. În vara asta am descoperit, nu se mai scrie cu 2 de i la pluralul ăsta. Din partea lui Marian, pentru Loredana și Ștefănuț din Vlădești, Argeș, salutări de la Costinești și multă sănătate, Kiss FM, cea mai bună muzică, mulțumim. Pentru Andrada, cu ocazia zilei de naștere, la mulți ani, apropo, la mulți ani tuturor sărbătoriților zilei de astăzi. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani, Plașa! De la Alex, pentru toți băieții din T96 Suceava, distracție plăcută și spor la băut de seară, ei vor Grasul XXL, o piesă. Punem și Grasul XXL. Pentru Soso, Pupăză din Oradea, de la PCD. Asta au fost ultimele dedicații pe 2011 la Summer Kiss Costinești. Mai avem 3 piese, mai avem un sfert de oră și plecăm acasă. Și încercăm să facem 3 piese, să fie 3 piese speciale, așa, să... nu știu, să facem așa, să simțim că plecăm de la mare, nu? Deci trebuie să găsim 3 piese cu marea. Cu marea? Ceva marea cu... te cheamă la ea. Sau cu vară, sau cu... nu știu. Hai că ne gândim, facem pauză, ne întoarcem imediat, cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss. I love the summertime. I love it. Playing the hits all summer long. Kiss FM. Back to the music faster. I like the way this feels. Break up the volume. This is Kiss FM. Yo, Beach Mix, din ciclul Tot ce începe are și un final. Mai avem 3 piese și plecăm acasă. Cred că 3 piese, nu știu, o să vedem imediat cu câte minute ne lasă domnul Dan. Până atunci, până să lăsăm să curgă mixul, de aici din Bișbarul Kiss FM, DJ Ang și Olix, pentru că ne-a revenit nouă această datorie. Trebuie să ne mulțumim tuturor celor care ne-au fost alături în această vară, în aceste 58 de zile aici la Costinești. Sutelor de mii de chisomani care au fost pe plajă, la soare, la șezlonguri, celor de acasă care ne-au ascultat, care au ajuns sau nu au ajuns la mare anul acesta. Fetelor topless care ne-au încântat privirea în fiecare zi pe aici prin fața beach barului, miilor de oameni cu care am făcut poze în fiecare zi. Facebook-urile sunt pline, le mulțumim colegilor de blaslă din beach barul Summer Kiss, Bodo, Yo-Yo. Ia mă, hai să, dacă tot muncesc acolo, hai să zic și ceva, că tot zicem de ei atâta, dar să-i audă și lumea de acasă. El este Yo-Yo, zici tu așa un mesaj de final. Domnul Yo-Yo care face cafea. Vă salut de aici, încălzesc apă pentru un cățel. Nu, era pentru o cafea. Pentru o cafea pe care o bea un cățel. Și domnul Bodo care nu vorbește astăzi, pentru că este răgușin. Nu contează. Nu, e rușinos. Bodo, hai, vrem să te auzim. Au, știi vorba aia. Dacă ai emoții, nu, n-am voce azi. Bodo servește o bere acum. Sunt răcit. Hai, Bodo. Hai. M-am bătat de la atâta bere, nu mai. Nu, nu, nu, nu s-a îmbătat. Ei au fost colegi din beach barul Summer Kiss, cu care am fost o vară întreagă aici. Le mulțumim celor de la Butoane, de la București, Carmen, Ana Moga, Marian Boba, domnul Dan, Marcu, el este și astăzi alături de noi. Nici nu știu cine a mai stat la Butoane. Oricum, le mulțumim tuturor colegilor care ne-au fost alături de noi în acest sezon, la Butoane, acolo în București. Le mulțumim șefilor că au fost cu urechile pe noi și ne dădeau mesaje, ne sunau în fiecare zi să ne spună sunteți praf sau sunteți ok. Dar recunoaște că a fost mai subțire vara asta. Da. Mulțumim lui Josh de la Butoanele de aici, cel mai pagubă om care există. Da, inside story, ca să zicem așa. Domnul Josh, cum te simți pe final de vară? Foarte bine. A fost o vară destul de caldă. Ai mai rămas cu bani? Sper că da. Ne bronzăm și noi așa pe final. Deci Josh stă de mai multe zile decât noi, dar este la fel de alb, nu știu, nu, ca... știi că sunt oameni de care soarele nu se prinde. Noi suntem undeva la mijloc, așa. Dar adică poți să, stai două luni la mare, arăți la fel ca șezlongul, sau sunt fete care stau, frate, jur, două zile și pleacă de aici negre. Eu n-am înțeles chestia asta. Cum e asta? E chestie de fete, creme, nu știu. Mulțumim celor peste 50 de artiști care au fost cu noi pe scena Summer Kiss în vara asta. A fost o grămadă, o să-i punem pe Facebook, o să-i numărăm pe toți pentru că avem lista completă. Și în final mulțumim Epavei și Valurilor că ne-au oferit un peisaj frumos, nu? Da, și cui trebuie să mai mulțumim? Colegilor de la site. Mamă, mai sunt mulți, stai așa acum. Și care trec acum prin față și ne fac o poză bună. Acum, dacă nu i-am mintit pe toți, la final o să ne primim mesaje, SMS-uri. Bă, dar eu chiar așa, adică nu am fost acolo. Stai așa, acum vine un mesaj. Au, da, mai lăsați și voi muzica aia să așa să ne uităm. Avem mesaje? Bă, dar așa pe final, ultima intervenție, n-avem mesaje? Nu ne ascultă nimeni? Ok. Păi hai să plecăm acasă atunci. Hai ultimele piese, mai încap două? Bă, mai încap, mai avem 10-11 minute, cam așa. Hai să lăsăm Dansa cu Dură, vorbim după, ne descurcăm. Olix și DJ-a cu voi pe ultimele minute de Summer Kiss 2011. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Întrebăm așa, ce piese să punem care să aibă legătură cu marea, cu vara, cu vacanța, cu soarele, cu... Și uite, pentru început, pentru că, nu știu, mai avem, uite, 6 minute, adică loc de încă vreo 2-3 piese, avem o piesă pe care noi, cel puțin, tot am cântat-o toată iarna, toată primăvara, toată toamna, pentru că anul trecut ne era dor de vara care a trecut și acum o să ne tot fie dor de vara asta. Da, era o piesă care s-a cântat un an întreg. George, ne pregătim să dăm play. Atenție, play. 2-3 și, hai! Da, voltaj, mi-e dor de, da. Hai să, hai, lasă așa să cânte. Direct de pe YouTube, da? Noaptea asta ce? Eu mă urc în tren, mă dau jos la mare și-n tălpile goale fug să o sărut și le am avut. Mi-e dor de, mi-e dor de, mi-e dor să mă urc de un val. Mi-e dor de, mi-e dor de, mi-e dor să dorm iar pe mal. Mi-a mai răspuns, vreau să o iau din loc, singă mă sufoc. Mi-e dor de-o beție și de încă o mie, fluturi iar să simt și-au uit să te mi. E versiunea de videoclip direct după YouTube, cum se spune. Dar noi cu George Hor aici în studio, în spatele nostru, el a produs piesa asta și n-avem piesa la noi, o punem de pe YouTube. Mă, era aici pe PTP, pe site, pe astea, dar de ce? E cel mai simplu pe YouTube decât să dai un search în calculator, am dat un search pe YouTube. Și pentru că a fost o vară nebună, pentru că lumea la mare vine în principiu ca să-și facă de cap, avem o piesă de acum ceva timp. Da, o piesă din ciclul soliste care acum cântă cu DJ Project. Ia-o-s. S-ar putea să știți piesa asta. Cred că asta o să fie în principiu ultima piesă de azi. Ultima piesă pe vara 2011, Summer Kiss 2011. Ok, finale Summer Kiss Costinești. Ia-o-s. DJ Project și Julia. E, un fel de... Mamă. Ok, hai toată plaja cântă cu noi. În vara asta fac tot ce-mi trece prin cap. Prin pat, da? În vara asta fac tot ce-mi trece prin cap. Am plecat toți la drum cu mașinii nebun. Ne bucurăm de soare, astăzi mergem la mare. Toți băieți vor din nou. Ok, gata, ultimul minut pe Summer Kiss Costinești 2011. Am uitat să mulțumim cele mai importante echipe de aici de la Mare. Da, echipa cu care ne-am distrat în fiecare seară aici la Costinești. Da, echipa de la Be Nice Sun Club, de pe plaja Loca Beach, artiștii care au fost DJ, care au fost toată vara împreună cu noi. Hai să începem așa, Michael Star, George Punk, DJ Sava, Andrea D, Nica da. Marera, DJ Rino și Silvia, Raluca, DJ Laura, DJ Manda. Da, mai sunt? Nu mai știu. Sper că n-am uitat pe nimeni. Am uitat pe cineva? Echipa de la Be Nice Sun Club și Loca Beach. Mulțumim Lucian, Cornel, Laurențiu, domnul Doru. Da, a fost o vară foarte, foarte frumoasă. Ne vedem cu siguranță și la anul. Mulțumim și salvamarilor că și-au făcut treaba foarte, foarte bine anul ăsta. N-a fost niciun incident major. Toate au scăpat, au fost ok. Și celor de la șezlonguri, le mulțumim frumos băieților de aici care cară toată ziua. Au un hobby, să aibă perne în spate. Nu știu. Îmi place asta cu pernele sunt în spate. Sunt perniști. Bun, ne auzim la anul. Olix, DJ Young, Kiss Kiss in the Mix la București din 12 septembrie în formulă completă. Până atunci, weekend plăcut, drum bun către casă tuturor. Wow, gata. Vă pupa, ne auzim, ceau, cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss. Where's sunscreen? Kiss FM. Oh, that feels